Før bedre sent enn alvor I dag, gjør vi oppmerksom på at hvis de I løpet av programmet tilfeldigvis skulle komme til å høre, så det ingenting å bry seg om. Det kun en tidsinnstilt.